پدر شدی که در وزیران و برخ برس بوله چیز علی خط خود دخست کسی پیش شده پر مرایی بانی عیشه کده نوی پلا در وزیر ماینه اغم در غط وزیر صدر اعظم در اغی شده در واقعی بیام پر طول وطن که پر جبل شازاده و دره دی پر مرایی بانی عیشه کسی پر مرایی نو سوک خبری چی داره کنه نو در زلیخا در واجه در خبر را ورسیدل چه اوست که کلی که دستا خبر گزیش بل خبر نسته در اغی مجلس پر تاشروی نو در یه خوراتی بیاد خطوس برای در جه در پار چه در زان چه ملامتی وار نو برای ملمس که جوڑ کرده در اغی شیزی چه در جه پا باری که جه تی اطلاع را غلی و چه خبری کهی نو اغی شیزی را او گوشتل یه شه ملمس که او را جوڑ کرده دست یه شی چه در چڑی سر آره لری نو تفسیر شریف را کم لیکلی چه چوک چوک وای مانا میواوا در میوی در قسمت سخو پار زکا یا ملچا دا یا نارنج دی یا سیب دی دا چیز پچا کس بینیش څوک وایي خو په ځینو ځایو کې چې دی دا غوښې چې ډېرې غټې غټې ایښول کېږي د پسه ادمان دلته هم د چړو ضرورت پیدا کېږي خو بهرحال چړې وهرې یوې ښځې ته یوه یوه ښه تیاره چاړه ورته کښېښول چې د خوراک انتظام برابر شو چې په خوراک شروع وسوله برای یوسف ته ورږغ کړې ولته راسو نو یوسف علیه صلات وسلام خو د دې خادم نو هغه چې مجلس ته راحاضر شو ښځو چې داسې ورته وکتل په یوه پله مدهوش اسولی عقل یې بایلې وي د ځانه څخه بې خود اسولی د ده حسن چې ولیدي دا رقم برای نو چاړه کشول لاس یې غټ غټ پرې کاوه تر لاسو په اشیانو کې وینې بهېدلې چاړه یې پر لاس کشول په دغه نه پوهېده چې خپل لاس پرې کوه د خپل لاس غوښت وژم په دا کار اخته شو نو بره زلیخا ورته وویل برای له هغه تیس چې پر ما ملامتیا وایست په مجلسو کې چې کښېنې هغه دغه سړی دی دوی هم ډېر غټ ښایست دغسې نه ولیدلی بل نو برا دی ولی چه دا انسان ندی دا چه دی دای پریشتو ملک و یوسف علیه السلام چه بخبری که ولی لکه دخلیتا چه نور و رنائی و تلی دارا کم بو چه و بخندل دا غر کم سو چه ولی تجلا و تلی دا حسن دوغ نغالی بو نو کدی وخن یک خبر وی چه برشنات رکل لکه راوزی چه رنائی نو دی پا دارا کمانی سوی روز تنو برا خدا نور و شدو هم دا زلیخام سر ملگرس ولی نو چه بنا پا دی که دا ملامت ولا کده دا پا محبت ترزه زلیخا خو د مخه خبره پټه ساتل هغه چې د عزیز زلا پټه و اوس درجه ووتله چې خبره غراره سو باران ورتوره برر نو زه خدای پرېږدم نه د زما خپل مرایي زه پرېږدم نه دی چې زه غواړم زما مطلب براکی یا ولی چې بندخانیه ته ولېږم بالا د خپل خوښه د نو جدید مخه جدم کی چې واکه سو برر ولی چې نو یا د بندخانه ځای سي ولی چې اچ زه وایم هغه وکی نو یوسف علی السلام د مخه یواز علیخا وز د وزیرانو ماینګانی کرد اوس بسته پلټی سوله نو دا خو چار څه وکړي خو زور در سره کولی سي بارې نو لاس په دعا کې الله ته چې الله زه خو عاجز یم اگر چې پر خپل ځان خدای چې وي اعتماد دې شي دې چې زه خو معصوم یم په ګناه کې نه واقع کېږم خو د نبیانو دا حالت د عجز برای چې یا لازم اخ ځان په باور نه دی الله ته مې ساکي کوم بندخانې ته لېږي خو بندخانه مې پر خوښه ده نه دغه کار انو هغه چې برای عاجز دی هم دا خبر خونه برای د نور وزیرانو په کور کې م سره شناس و چې دا رقم نو عزیز به خود نور دوستانه هم درلودل په دا وزیرانو کې برای مشوره سره وکړه مشوره پر دې باندې وسوله چې دغه یوسف ته مابین زیپله ورک کړي چې دا اوازه ورکه شي د یو چا په باره کې چې بدنامي پورته شي بره چې اسړی د علاقې څه ورک شي برای یو څو ورځې دا خبره پر لګرځي د خلکو د ذهن نه ووځي د دغه دپاره چې دا اوازه خاموشه شي نو یوسف چیرې ولېږي په بندخانې کې ولېږي چې د خلکو د سترګو څخه نه عام شي تر دغه ځایه پورې دلته نن قصه نو داسې الله تعالی فرمایي وقال ویې ویل نسوتون یو څه ښځو فی المدینه کې په دغه ښار کې د دې مصر څنګه خبره یې وکړه دې ښځو دا یو څو دانو چې دانو د دا وزیرانو د کوروالای وي دي مانه یې لونې دي خو هر څوک چې دي خو دې یو څو ډله د ښځو د فی المدینه کې په دې ښار ولامرأة العزيز شذ د عزيز عزيز د دغه د دې د غټ وزیر لقب و اسنوم چې هغه کثیر او چې موږ مخکې وایو نو ول شذ د عزيز چې ده تراوی دو د مطالبه کوي غشتنه کوي فتاها د ځوانه څخه د دې عن نفسه د نفس د ځان په باره کې ده فتا چې دی اصلا ځوان ته ویل کیږي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث شریف هم دغه دی چې په کور کې خادم لري په مرایي او په مزدور او په دغه الفاظ مو ورته وایه دا نو کې نازبه الفاظ دي نو که مینځوه په تا ته یې بولي ځوان یې او که چیرې نر و مرایي و په تا یې بولي ځوان د ادبي الفاظ دي نو دلته د په تا تور یې وکاره مراد یې یوسف دی نو داسې نه ویله چې ادګې د مرایي څخه یا په تاها من هغه د جده زبانه څخه نو په کور کې مزدور ته شاید لکه وسم چې مزدور څوک دی زبانه تراسه دا کار وکړه زبانه تراسه دا کار وکړه د ادب الله پس دی کینه نمرات کوم رايي دی نو ول امره تو شذ العزیز د عزیز تراوی دو دا مطالبه کوي غشتنه کوي فتاه د مرئی څخه دی څنګه غشتره کوي عن نفسه د ځان څخه دغه ځان ځنی غواړي چې من هغه د جه سره چې دی هغه نشکات وکړي قد شغفها حبا والقد فتأقق سر شغف دز رپر دز سر لدها دز لي خالره حبا دج أتس خد محبت شغف شدي أغا دز رپور شاغ نازك فرد لك ينچ بكش كي بيشل يدا دز رچ بكش بيشل يدا دغا سنري لك يفلس تكير كم وراغ ليش بكش خون دين نو فرد أغو شو بانيم دغا ركم فرديرا تابينو نو دغا دز ر محبت د چې شي محبت چې د چا وزړه ته نه نوځي نو خو کې پردا ورسره کې ورنوتی دغه سنو څنګه نه نوځي نو دا معنی چې د دې زړه ته د محبت ته ولیدل دي نو د شغف چې دی شغف پس لغه پرګې ته مول وای وسه ترجمه دي شه قد په تحقیق سره شغف د زړه پردا سره لیدل معنی ورننوتل دي د زړه ته او پرګې ته د چا حد د زلیخه چې څنګه رو یوسف نو څنګه د دې زړه پرګې ته تر ټولو محبب ازرې محبت نه معنی چې یوسف ګرد په نه وتل دي ازرې محبت په نه وتل دي د معنی د محبت جزرت الیبادر دی که دایس بخبر پویر دا شغفه فاعل چی دی اغا زمیر دی راجه و یوسف دا دی چه خط پا تحقیق سر شغفه یوسف ننواتلی دی سره یا دا پرده دا چه ها دا دزره ها دا زلیخه دا حبن از روی محبت دا پرده ولی سره یا دا محبت دا ننواتلی دی اینا بیشک مر دا شیزی گردی دا زانو سر التا چخبل ناسی اینا بیشک مر لنرا مر گنو ها دا زلیخه فیغ دلالی مبین پشکاره گمرایی که ما د خلکو پر چم ول پازه کې پریس نو محبت چې سړی کې د رئیس سره کې د وزیر ماینه ده خو دې خو مو چې د زلیخا خپل نوم یاد کړی چې راعلی نو یا د زلیخا په نام یاد کړی وږي په امراۃ العزیز یاد کړی چې د وزیر صاحب ماینه په دې کې دغه د پاره چې ته د پیوټ د شرم ور ډیر کې چې معنا شرم نه لري د وزیر ماینه د ګردن بل پازه په تا باندې پلی کیږي او تا دا رقم چم وکي په دغه په امراۃ العزیز یاد کړی په خپل نام ماینه کړی یاد نو خو په پای کې د آیات الله دې سو فرمایل چې دی به سره ویل چې لنراها في ضلال مبين مش دا پشکاره گمره هی که گرنو دا رکم غلطی که چنون غلطی غلطی نو دس غلطی نو دا غدا شوز و مشوره و چه پا خپل منز که سرکول پشار که عوازه و گرزه دل فلا ما نو هقا وقت سمعت چه دا زلیخا اوری دل وکرل بی مکری هن پا دا مکر و چل سرده دی اصلی خدا دا دی غیبت دا غدا دی دا خبیر تعالی تعبیر پا مکر ولی وکی وای مکر خدا ته وای چې سړی او شته چل جوړی نو اوله وجه دا ده چې دی په ظاهر دا د مصر شوزو دا د وزیرانو ماینوکان په ظاهر خې د زلیخا غیبت کاوه په باطن کې مطلب دا چې خپله پاکي بیان کېده معنا خپله شکر موږ خپله په دغه افت نوی اخته ومتجې ته نه ګورې د وزیر ماینه د دمرئی سره چې شوي محبت تنا و غټه دي نو په ظاهر خو غیبت تر زلیخا را بس په باطن کې مطلب چی شدی په باطن کې خپل پاکي بیان چې موږ خود دغه سلوړي درجه شي زیه موږ در وسه د چم نه دی کړی که څه هم مړونه مو چې دوه نه غټ وزیران نه جله کدا چې دنه لکه موږ تش خپل ما حول کې په هر کسب او کمال کې چې دی یو سړی گایګای د خپل هم کسب غیبت بیانې اصلي په خله د غیبت کې په معنا کې خپل علو ښکارا کوي چې خو نو څونه عالی سړی په ما کې خلا دا عیبونه نسته نو دا د دې خبرې پر چم بنا یو ظاهره د زلیخا غیبت په باطن کې کوم هدف دی کوم مطلب دی مطلب دا دی چې خپل پاکي باندې کې نو په دغه د دې غیبت څخه تعبیر په مکر وکي چې دا وکي یو چم دی مزه د دې غیبت په نه ګرځول د خپل وروالي بیانې یا یو وجه دا غسو یا یو وجه دا د دوهمه چې دا غیبت چې دی شروع کې د دې د پاره په خپل پزړه کې هوسناک وي چې تا دا به څنګه مرایي نو ظاهر یې په کسته دا غیبت کوه چې زلیخا پر ضد راولي بره بېګونې خدای ودی ته ملاقات د یوسف نشک شي نو ظاهر غیبت یې هدف یې بچې شي د غیبت هیبت یې دا دی چې ګونج زلیخا د ډېره درده بره دی راښکاره کې موږ به ووینو نو ګوره دا هم چمس په باطن کې چې ظاهره دغه کوي بد بیان د زلیخا په باطن کې د مقصد څه دی هغه دا دی چې د یوسف کې دار غواړي او درېمه وجه دا تفسیر بیان کړی ده چې دغه چې دی شدیده زلیخا چې و دی چې د صداقت او د اشنایی پر بنیاد د خبره پټه کړې و خود به یو دوه ته کړې او پټه مات خود سې سره پیښ شد دی د هغه صداقت سره دغه خیانت ښکاره کوي چې برای په شرط خبره خبره کړه نو د دې غیبت په دې وجه الله تعالی په مکر تعبیر ځینې وکړي چې دا د دې چل یو اوله وجه چې شو چې په ظاهر غیبت د زلیخا دی په باطن کې خپل پاکیش کار کوي هغه د مطلب دی نو دا مکر

كنا تستوائم إيشوز ذا الذي هغت سوكتي لمتن تسبب ملامتارا كولني ومات فيه يعني في محبتي يعني ذلك محبتك برانو زلخا مال برا خبر د پوشه وو ته په خاخ پټه پټه د یوسف سرهخته او مطالبه وکول هغه ځان په لاس نور کاوه برانو اعلان وکید شو چې مخ کول ولقد په تحقیق سر راودته چې دی باندې وسونه دار کوم چې اسی خو راودته دی داله پټی کې متغم کړی دی ولقد په تحقیق سر راودته ما مطالبه وغشتنه کړی ده هو دته عن نفسه ده نفس ده ما خو دته غشتنه کړی و درخواست مې ورته کړو چې ما راځم په لاس راکه فاستعصم ده پاکی غشتله ده پاکی غواړي ځان د چلوي څخه پاک ساتي ما راځم په لاس نه راکی ولقد په تحقیق سره راوتو ما غشتنه کړی و هو د څه عن نفسه ده ځان ده چې ځان ما ته په لاس راکه فاستعصم ده پاکی غشته پاکی حاصله ول ځان په لاس نه راته راکی نو اوس به څه چل کیږي ولئن لم يفعل ولئن خمخ لم يفعل کدی فعل و نک ما هغه کار امر چې زه امر کوم هو ده ته نو اوس اعلان دغه دی چې زه کوم څه غواړم کدی و نک ليسجنن خمخ بدی بنج کړی وليكونن خمخه بديسي من الصاغرين د زليلون څخه ولې چې زليل یې که پزام شي ولې چې اریان کم بس اوس دې نه په شغل جواب په خوا خدا غره کم ما مطالبه کوم د ځان پاک پاک او په لاس نه راک اوس دا ورته وایم چې یا به هغه څه کوي چې زو یا ولې چې بندې کړی شي نو دا ځای ته به مو پامي ولا الا لم يفعل فدي فعل ونك ما دا هغه خبرې امر او چې زه امر کوم هو دته ليسجنن دا لام هم د تاکید د فارز ليسجنن خمخه به د شي شي بنج کړ شي غنو نه تاکید شي قلم په پای کې ورا شو ولید ولا يكونن دا بل ولا يكونن چې دی ته دغه سره د دایونو نه سره خدای يكونن نون دی دا بل نون بیا چې دی په ظاهر په ستر ګنه معلومی جنو نه تاکید خپي پچ د پیړ سره مش یو خاصه قیله دی چې هغه شد لري یو به خپي پدی لکه اوغه د صرف بای په پای کې هغه د نون تاکید خپي په خبر راځي دا اصلي ولا يكونن دی ويكونن مگر دلته د کتابت په خاطر باندې په الف نوشته کړی د قران قانون دغه رقم راغلی دلته د قران رسم یادوم چې دغه نون په الف لیکري د کنيسه دلته نون ولي وای اغه نون د تنوین چې دی اغه په وخت کې د وخت په الف سر اوړي کنه اوړي دا چې په الف سر اوړي نه بلې په الف لیکري د کنيسه دلته باید بل نون ورسره لیکلی وای نو اغه د تاکید د پاره دی ولا يكونن خمخه بدیسی من الصاغرين د زلیلینو څخه نو بیا زلیل کوم باندې کیږي په باندې خانه کې بدد څه دلې د پاچا ژوند د شاهزاده ژوند د ایسونوم د مریې دي نو کنه دا سې زلات به ورکو نو یوسف علی السلام دلته ځان ډیر عجز احساس چې د مخه یو ما لوستر ته ګرد سوال د نور وزیرانو شځي مغلی ورسره پر خاص قال د بار اول د یوسف علی السلام ول ربی از ما رب السجن بنج خانه احب دا خوشه ده الا یو ماته یا لا بنج خانه می پر خوشه ده می ماتر اغا کار یدعون چودی بولی نیما الیه و اغا کار ده دی چی ما کم کار تو ور بولی تر اغا کار نزما دا بنج خانه خوشه ده بولی دی چی می بولی خو گناه تا می بولی پا ما گناه کی پا بنج خانه کی خو گناه نست خود بدن زحمت بی اغا با وگا لمنو نو ده دا خبر علا و تعالی تی پیش چی بنج خانه می خوشه ده می ماتر اغا کار یدعون چودی بولی نیما الیه و اغا کار ده وإلا تسرف وربيات دعوجست وإن فشرت جه لا تسرفك وتو نغرزيا عن يزماتك كيد هن أغد دي كيب چل أصبو زبهم إلانكم إليهن وديت صبوت وداغت هوايك دا سري ونارواتا چدي دا طبيعة بشري بخاطر أواوس إلا كمال پروجيكي چه دا سري وقبوت أوا كيج خود شيئا نا خو أوايا ورتا كيجم چو ورته وای چې واخ دی وای چې څنګه نه خو او اجو ته کیږي وای نو ودی منور ته کیږي خو طبیعت انسان جوړ دی نو چې ته خو به خوشي نو دلته دغه اسبو سبات څخه دام را دي چې نه طبیعت بشری په خاطر خو بنظم ودی ته ميلان وکم توجه به وکم کستا کو مکنی را سره یا الله دا د خپل عجز پر بنیاد باندې ویل کنه خپل زړه ګارانټي دی چې الله زما معصوم کړم په ما ګنا نه کوي خو عجز دغه دی باره ول الله پاک نو خزم انسان ما کستا کو مکنی را سره خو زبم دی ته ميلان وکم ميلان دا منه توجه به مرته وسی د کول نه هغه د پترکی غشتلو منه هغه توجه نور ته کوم چې به ګنا کوم نو څنګه فرمای الله تعالی ته دی دیس وی چې و الا تصرف اغن دغه ان شرطیه دی د بل لا ناپیه دی برای اغن په لام کې پټ کړی دی و ان په شرط دی لا تصرف کته و نګرځي عین از ما څخه کیدهونه د دوی دغه چمو پریب چې ماته جوړ کړی د طلاق اصبو زب ام په طبیعت میلان وکم الیه نه ودید و اكون رزق بس من الجاهلین دنا په هانو څخه و دغه زنا و دغه شانت چې میلان کې خدای د جاهل سره کار دی نو خبره بزن په جاهلانو کې راسمه نو باید زخ په داس کیم چې ګر سره مې دی ته میلان دی مخ مې ځنی چاپین و اكون زب بس من الجاهلین دنا په هانو څخه نو دا د دعا و کته ودت نو دعا کوم د وخت داس وکړل چې ما بنت خانه پر خاصه ده کته زما څخه دا کید و نه ګرځي نو زب د جاهلانو څخه سم زب ام میلان ورته وکم و ام خدای غي دعا ده چې و ان لا تصرف عني کراته و نه ګرځي یعنی خدای غ منه چې یا الله را څخه ګرځه و اداده دي چې نو دا غي په حقیقت کې په معنا کې دعا ده نو الله تعالی برای فست جواب لګوته بنوي چې دلته د دعا کله وکړه چې ما قبل و نه وکړه خدای د دغه خبر متزمنه دعا لري چې الله پاک کته د دې شرط ما څخه ده نکه نو سمانه یعنی خو نور اڅه دفعه کراسي وی ګرځونه فاستجاب نو قبلونه وکړه له هو د پاره د یوسف علی السلام ربه د درب رب به برخواست قبول کی د دې د کید د چاله څخه ویسی د جاله څخه ویسی فصرف وی ګرځو عن هو د یوسف څخه کیدونه هغه د دې چل چې دې پلان او نقشه جوړ کړی چې ما نه ګرځه به کار ځنی اخلم یا زلیخا ورته جوړ کړی چې زه به کار ځنی اخلم الله یاد ګوره کیدهونه دې ګرځه ذکر کړی دا شی فسره په وی ګرځاو عن هو د یوسف څخه کیدهونه هغه چم د دې ځنی و ګرځاو ما نه دی په طلاقه لا بند نو سنو انه هو السميع العليم انه به شک د الله هو دی السميع اوریدون کی دی و دعاګان لرد ارچا دعاوی الا اوری خو یوسف دعا وکړه الا دعا واوری العلیم الله خبردار دی پزړو سره خدای د زړه د اخلاص دعا وکړه پزړ کې دا روانه غوښتاغه دعا یې الله قبول کړو علیم دی خبردار دی په حالات د زړه په ټول شیا تر دې ځای پورې خدای وچې زلیخا وکړه ځان د شوزو د ملامتیات وښتي شوزې په دغه محبت کې راګیر کړی هغه په دغه طلاق اخته کړ د محبت الله تعالی د ستدا بیان کړ چې یوسف علی السلام بیا دعا وکړه د دعا قبول هم شو ثم پس نو بداش کار اسول هم دی لهم زمير جامد کنه مرا دلته کوچ دی اصلي مشوره خو چده د عزيز د مصر ده مګر خو عزيز د مصر خو هم د نور شید چې د وزیرانو باندې ونه خور چې ال یو چې مسله خو دا رقم ده ولکه وس یو شزلات د محبت تاریخي وس بګر سره په ګور د کور کې ګرد ورځ بل باس نه کیږي داغه به کیږي انو بره بل مشوره نه تر وته لچ یوسف ته منځو بس یوسف چې و باسي بره به یو کال بل ګرز د خبر یا به دوه ګرزي او غو دي چې و کال اته کال د په دغه کې کې په بنج خانه کې کې کړل نو په دغه عمر په مټه د اوازه په شهر کې سړس ورک کسو ابل یوسف علی السلام غرسه وي په جرسه وي هغه وخت چې بارونه بیا راي لکیر خو په هغه وخت کې حسد دغه و چې معنا سره تعجب ډیر ورته ولې سنو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسمانو کې ویل دي چې برای ولې چې دغه حسن الله ور کړی دي چې نیم حسن د دې چې څونه حسن دي دا نور نیمه چې دي پر کړ د مخلوقات وي شر دي د ورځې څخه د پیدا کېدو بیا د قیامت پورې چې هر څه حسن په دنیا کې ست دا د هغه نیمه په حسن پر دی ویشل شوی دي هغه نیم ګرد یو سپور کول شوی نو څونه حسن به ونه نو سم پس بداش کارس ول له هم ودیته یو مشوره بداش کارس و رحم دیل را چیش منا یو مشوره و یو فکر و تشکارس و من بعدی ورست ما تر آغا را اوو چه دی ولی دلی الایات دا دلائل دا پاکی دا یوسف دا یوسف پاکی وست شک و تلی گرد دنیا تشکارس و لولی اول پاکی دا اوغ پشنی پا خبر وانش کارس و آغا دی نو و شهد شاهد شاغالک شای جا دا که برای ولده پاک دی بیام کستی سرط نجوی جو برای لمن یو گریج دا شا دا خواد سیر دا که دا مخت خواد نو یو دا الک شای جی بل چې دی هغه د قمیص نقشه چې وروښول کول د شاده خاطر معلومدار د زغستل دی ورام راکړي کله مخته خاطر معلومدار به په چپلا خو په دغه به کړي سیر سی هغه چې وخت د شاده خاطر ودای دوا دریم شی چې دی هغه د ټول شوز شل اسونه په وینو ولړل چې پریک ولې نو خو چې سړی دونه کدر په حب او محبت کې شي غرق شي پر هغه سره بیر یوسف پاک تر ووتې دی په دغه هیڅ کار نه دی ځنی اخستی د درې سره شیان چې دی د دې څه تعبیر په چا باندې وکي په دې په آیات وکي جمع نو سما بیا بداش کار اسول له هم ودی ته یعنی د عزیز او انجوالانو ته یو رای او مشوره ښکار اسو څه وخت ښکار اسو من بعد ورسته ما تر اغه او چې دی وجد الایات دغه دلائل پر پاکی د یوسف چې یوسف پاک دی په یوسف کې حیب نست اغه نو دغه خبر وشکر اسول یس جنون له لیس جنون لچ خمخا با دی بنجی که یهودا یوسف برا مشورا پرداغو تا چی بیا بند بلا چاره نلی پا بند که مال اگه حکمت میم دروش چاقه نو چی شدی چی دخل گو دستور گونی آمسی چی دخبورو چخبو بز برا با ایس کسی حتا حین او دا بند چی مرکی ولده دیست کنو نده چی مرده تا جزا ورکو جزا خونه دا جزا خونه برا خلق و شل کالا که در تاکی یا بل دیول تر یه وقت ببنجو کش دا آوازا ورا پسی پا قط دا خبر سر خاموششی حتا حین پا دا او سر ویلا یس جنون چه خاما خواب بندی که یهودی نو داغ لیس جنون گوره بیاغ نونی تاکید پا کشکستان نونی تاکید سقیله چه یعنی داغ مشوره هم دا وزیرانو پا کلک دا پیسلای وکرم از خلق پر چمول پا پارلمان که پاس که پاسمبولی که دا خبر پاسو چه دای بهر جیل تا ولیرش حتا حین تر یه وقت پوری مانا دا داغ چو خلقو چه دا مشوره و دا عزیز او دا دا اندوالان چه دا سر پزرو بانی شریک و نو اوس دا داغ زای سخه و گاکی یوسف علیه السلام جیل تا ولیرش پا جیل که دی بردوری و تاکیسی بسترای اوار کرد کلو دا پار اغه د دوریا په پجیل کې شپې تیری بیا نو بل درس راځي بار بار بیا د جیل کې سبس شروع شي په جیل کې پر د باندې کم حالات رااله حالت بیا څور سروس په مختصر ډول به دلته په قران کریم کې وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.